بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ تہذیب کی بات یہ ہے کہ جو کام خود کر سکے اس کی فرمائش دوسرے سے نہ کرے اور اس کام کو دوسرے سے کہے جو بغیر اس کے ممکن نہ ہو، وہ بھی بشرط اپنی ضرورت اور اس کی سہولت. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے دینی ترقی کا ایک اصول بیان فرمایا، جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسرے سے نہ کہے، خود کرے، اپنا کام خود کرے، دوسرے سے نہ مانگتا پھرے کہ تو میرا کام کر دے. جب وہ خود کر سکتا ہے پھر دوسرے کی منت سماجت کیوں کرتا ہے؟ پھر دوسرے کی منت سماجت کیوں کرتا ہے؟ اپنا کام خود کرے. جو کام اکیلا نہیں کر سکتا اس میں دوسرے سے امداد لے لے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، کار خود کن، کار بیگانہ مکن، در زمین دیگر خانہ مکن. اپنا کام خود کرے، دوسروں کے ذمے نہ ڈالے، کیونکہ قبر میں خود جانا ہے. دوسرے نے تو اس کی قبر میں نہیں چلے جانا، اپنی قبر میں خود جانا، خود حساب کتاب دینا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، فرشتے بٹھائیں گے اور روح کو بدن میں ڈالیں گے، پھر سوال جواب ہوگا. روح اور بدن کے مجموعے سے سوال جواب ہوگا. من ربو کا، ما دینوں کا، ما تقول فی ہذا الرجل، تیرا پروردگار کون؟ اچھا حجر میں یہ آدمی ہوں گے نا، ان کی کلام میں غصہ ہی نظر آئے گا. من ربو، ما دین، ما تقول فی ہذا الرجل. جی جی جی، یہ تین سوال تو ہوں گے، اس کے علاوہ اور بھی سوال ہو سکتے ہیں. جی جی، حضرت مفتی محمد حسن صاحب کے رحمہ اللہ تعالی کے بھتیجے تھے مولانا عرفان صاحب. انہوں نے مجھے خواب سنایا کہ میں نے خواب میں اپنے ایک ساتھی کو دیکھا قبر میں، کہ وہ اپنی داڑھی پر مٹھی رکھے ہوئے ہے اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے، دیکھو میری داڑھی مٹھی سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے. معلوم ہے کہ سوالات ان تین کے علاوہ بھی ہوتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، عمر نصفی جن کی شرح شرح قائد درسی ہے، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا مرنے کے بعد. پھر قبر میں کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ منکر نکیر آئے تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیے نصر میں، نصر میں میں نے ان کو جواب دیا نظم میں، ربی اللہ لا الہ سواہ و رسول محمد مصطفیٰ و ولی کتاب ربی و دینی و مختار لنا ورتضاہ، مذہبی مرتضن و فعلی ذمیم، اسأل اللہ عفوہ و رضا. یہ میں نے جواب دیا. اس میں تینوں سوالوں کے جواب آ گئے، یہ آپ یاد کر لیں تاکہ قبر میں آسانی ہو. پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، پتہ ہے؟ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، آج شامی کو آ جائے، صبح کو آ جائے، کل دوپہر کو آ جائے، کل عصر کے وقت آ جائے، کیونکہ موت کا ہمیں علم نہیں دیا گیا کہ کب آئے. آنی ضرور ہے، آنی ضرور ہے، یہ نہیں کہہ سکتے نہیں آنی. کہہ سکتے ہیں؟ کہتے کہہ سکتا ہوں. سو رہے ہیں آپ؟ نہیں سو رہے ہیں. کہہ سکتے ہیں موت کب آنی ہے؟ کہہ سکتے ہیں آپ کی موت کب آنی ہے؟ کوئی پتہ نہیں. اس کا مطلب ہے سو رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، دورے میں جو سوتا ہے تو اس کو میں جگا دیتا ہوں. دورے کے لیے آئے آپ؟ نہیں. ہاں اسی لیے سو رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں. تو یہ تین سوال، یہ تینوں کے جواب دیے حضرت عمر نصفی میں اور دیے نظم میں، ربی اللہ لا الہ سوا، میرے پروردگار اللہ تعالیٰ ہیں، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، و رسول محمد المصطفیٰ ہو، اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، مصطفیٰ ہو، و ولی کتاب ربی و دینی ہوا مختارہ لنا ورتضاہ، میرا دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا، اسلام، مذہبی مرتضم و فعلی ذمیم، اسأل اللہ عفوہ و رضاہ. میرے عقیدے تو ٹھیک ہیں لیکن میرے اعمال کمزور ہیں، اسے میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہوں اور ان کی رضا کو بھی طلب کرتا ہوں. یہ ان شعروں کا ترجمہ ہے، تو کم از کم یہ شعر ہی یاد کر، کم از کم یہ تین شعر ہیں یہی یاد کر رہے ہیں تاکہ قبر میں جواب دینے میں آسانی ہو جائے. جی ہاں جی ہاں، سوال ضرور ہوتے ہیں، بڑوں بڑوں سے بھی سوال ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عمر فاروق سے کہ کیسے جواب دو گے جب قبر میں سوال ہوں گے؟ عرض کیا حضرت یہ تو بتلائیے کہ میری عقل اس وقت ٹھیک ہوگی؟ ہاں ہاں عقل ٹھیک ہوگی. اور عرض کیا اذن یکفی ہما، اذن اکفی ہما، پھر میں سنبھال لوں گا فرشتوں کو، پھر میں فرشتوں کو سنبھال لوں گا. وفات کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے دیکھا خواب میں، پوچھا ابا جان خواب قبر میں کیا ہوا؟ فرمایا کہ ہاں فرشتے آئے تھے، مجھ سے سوال کیے، میں نے ایک کو پکڑ لیا کندھے سے، میں نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں جب تک تم جواب نہ دو، میں رب ہوں گا. دوسرے نے کہا داہو انہ عمر الفاروق سراج اہل الجنہ، چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو، یہ عمر فاروق ہیں، اہل جنت کے چراغ ہیں، یہ اہل جنت کے چراغ ہیں، ان سے کیا پوچھتے ہو؟ معلوم سوال بڑوں بڑوں سے بھی ہوتے ہیں، عمر فاروق کتنے بڑے، ان سے بھی سوالات ہوئے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی ٹھیک جواب دینے کی توفیق دے۔